Bunu niçin yaparlar? Buradan güç devşirip onu sıradan insanları dövecek bir sopa olarak kullanmak için. Dine ilave, dine dincilerin ve ruhban sınıfının ilave ettiği her şey aslında kendileri dışındakileri dövmek için kullanılan bir sopadır. Evet. Neden? O güç, güç devşirir oradan. O ilave bir güçtür. Anlatabiliyor muyum? Yani bu ilave cübbe de olabilir, sarık da olabilir, sakal da olabilir. Bu ilave gittiği hac sayısı, gittiği umre sayısı olabilir. Bu ilave hatta dilinden düşürmediği Allah inşallah maşallah olabilir. Bu ilave bazen selam olabilir. Onunla seni döver, onunla döver. Oradan bir güç üretir. Oradan bir çekim alanı üretir. O ürettiği gücü senin üzerinde kullanır. Tahakküm aracı olarak kullanır. Seni sindirmenin, senin üzerine sanki bir üstünlüğü varmış gibi kullanır. Gerçekte bir üstünlüğü var mı? Allah'a göre bunların herhangi birisi üstünlük müdür? Cübbeli insan cübbesize göre, sakallı insan sakalsıza göre, efendim sarıklı insan sarıksıza göre bir üstünlüğü var mıdır? Ağzında inşallah maşallah bol olan, inşallah maşallah olmayana üstündü. Böyle bir üstünlük var mıdır? Bir tane üstünlük biliyoruz biz. İnne ekremekum indallahi etkakum. Sorumluluk bilinci. Ne kadar sorumluluğunuz var, o kadarsınız. İnsanların birbirine üstünlüğünün tek ölçütü sorumluluk bilinciniz üzerindendir. Budur. Kur'an'ın anlamından bir haber insanları Kur'an'ın lafzıyla oyalamak için. Kur'an'ın göğsünden emecek akılların ağzına naylon emzikler vermek için. Evet, Kur'an'ın mübarek göğsünden hikmet sütü emmek isteyen insanları bundan mahrum etmenin daha tumturaklı bir yolu yok ki. Öyle değil mi? Çocuk pedagojisinde bilinen bir şeydir. Bir bebeğin elindekini alamazsınız. Ancak almanın en güzel yolu şudur. Ona bir başka şey verirsiniz, o zaman onu alırsınız. Elinizdekileri almanın en kolay yolu budur. Sonuç ne mi oldu? Seyredelim. Abi, Müslüman mıyız? Elhamdülillah. Müslümanlığın ilk şartı olan kelime-i şehadeti ve anlamını biliyorum. Eşheden la ilahe illallah, eşheden la ilahe illallah. Peki anlamı ne abi? Harika. Allah'ın Hazreti Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Ondan başka ilah yoktur. Bu kadar. Öncelikle Müslüman mıyız abi? Elhamdülillah. Peki Müslümanlığın ilk şartı olan kelime-i şehadetin anlamını biliyorum. Kelime-i şehadetin anlamını Allah-u Teala'nımıza verdiği farz kıldığı bir şeydir. Bunu ölmeden önce söyleyebilirsek bize ne mutlu. Cennetin kapılarını açacak bir kelimedir bu bizim için. Yani tam olarak manasını biliyor muyuz? Manasını bilmiyorum. Dedeciğim Müslüman mıyım? Elhamdülillah. İslam'ın ilk şartı olan kelime-i şehadetin anlamını biliyor muyuz? Tabii. Eşheden la ilahe Muhammed'e Resulullah. Anlamı Müslüman şey. Kelime-i şehadetin anlamını biliyor muyuz? Valla kardeşim çok bilmiyoruz. Arapçasını biliyoruz çok. Eşheden la ilahe illallah, eşheden la Muhammed'e Resulullah. Bir tane getirdim, birçoktu da. Bu insanların kusuru yok. Lütfen bu insanları suçlamayalım. Namaz kılanları kılıyor. Kılmayanları haftada bir cumaya geliyor. Cumada kılmayanları yılda iki kere bayrama geliyor. 10 yılda 20 tane bayrama geliyor. 1 yılda 52 tane cumaya geliyor. 10 yılda 520 cuma eder bu. Yani hadi namaz kılmıyor deyin. Peki bir de televizyonlardan, okullarda, derslerde, işte toplumda, düğünde, ölüde ne konuşuyorsunuz siz? Bu milletin cebinden para alıp da ne konuşuyorsunuz? Allah'tan korkmuyor musunuz?